การที่พรากจากโดยเมรินเสียงบีบแตรจากรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวดังมาจากด้านหลังของชายชราหลังจากที่เขาพยายามชันเข่ายืดตัวขึ้นเหลียวมองกลับไปก็เห็นแม่ค้าสาววัยกลางคนกำลังเลื่อนรถเข้ามาจอดใกล้ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านที่ซึ่งกลางดึกเขายึดเอาเก้าอี้หินเป็นที่พักเอนกายเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งกำลังกึ่งล่ากึ่งจูงมือพ่อเดินตรงเข้ามา เอาเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นเยอะๆ เด็กน้อยร้องสั่งกลิ่นของกระเทียมเจียวลอยฟุ้งตามลมมาพร้อมกับกลิ่นหอมของลูกชิ้นและเนื้อหมูที่ถูกลวกท้องไส้ออกอาการประท้วงส่งเสียงร้องโครกครากขึ้นมาทันทีพร้อมกับน้ำลายที่ไหลออกมาอออยู่ที่กระพุ้งแก้มข้าวเม็ดสุดท้ายถูกย่อยสลายไปตั้งแต่เมื่อเช้าวันก่อนจนถึงกระทั่งเช้าวันนี้มีเพียงน้ำเปล่าที่อาศัยเปิดจากก๊อกน้ำสาธารณะข้างทางรองท้องกัดฟันพยุงร่างกายอันอ่อนล้าลุกเดินโซเซข้ามถนนตลาดเล็กๆตรงข้ามป้ายรถเมล์เต็มไปด้วยบรรดารถเข็นขายอาหารบางเจ้าก็มีโต๊ะกับเก้าอี้เล็กๆมาวางให้บริการลูกค้าได้นั่งรับประทานให้บริการลูกค้าได้นั่งรับประทานเขามองร้านขายข้าวต้มถัดไปด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังเด็กสาววัยรุ่นหน้าตาสะสวยคนหนึ่งเธอกำลังตักข้าวเข้าปากรับประทานด้วยท่าทางอร่อยอร่อยชายชราเดินเข้ามาใกล้ยกมือไหว้พร้อมกับส่งสายตาอ้อนวอนขอความเมตตาเธอชะงักหยุดมองนิ่งเหมือนกำลังตัดสินใจมันช่างเป็นวินาทีที่ดูยาวนานเสียเหลือเกินจนรู้สึกเหมือนลมหายใจขาดหายไปและทุกสิ่งรอบกายหยุดการเคลื่อนไหวแต่แล้วเธอผู้นั้นก็หลบตาก้มหน้าก้มตารีบกินโดยไม่ยอมมองมาอีกเลยชายชราหลับตาลงกลั้มกลืนก้อนสะอึกที่ลั่นมาจุกอกรู้สึกถึงแรงกดของน้ำที่กำลังเอ่อล้นอยู่ที่ขอบตาร้อนเผา แม่ค้าจ๊ะช่วยตักข้าวต้มให้คุณลุงชามหนึ่งด้วยจ้า เสียงใสๆดังมาจากโต๊ะด้านขวามือเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากนางฟ้าผู้เลิศโฉมที่บุรุษโดยทั่วไปมักมองเห็นเธอเหล่านั้นเป็นตัวแทนของสวงสวรรค์และเป็นสัญลักษณ์ของความปราณีหากแต่กลับดังมาจากร่างดำคล้ำอ้วนฉุเปรียบปานนางยักษ์ชายชรามองยิ้มสวยที่ส่องประกายจากจิตสะอาดใสภายใต้รูปกายอันอัปลักษณ์พร้อมกับยกมือไหว้ด้วยความตื้นตันหลังจากรีบร้อนกลืนข้าวต้มจนหมดชามอย่างรวดเร็วเรียวแรงที่เคยหดหายก็ดูเหมือนจะมีกำลังพลิกฟื้นคืนชายชราคลี่กระดาษแผ่นเล็กๆที่กำแน่นอยู่ในมือเดินตรงเข้ามาถามยามหน้าหมู่บ้าน อยู่ในซอยถัดไปนี่แหละลุงเลยสระว่ายน้ำของหมู่บ้านแล้วเลี้ยวซ้าย ก้มหน้าก้มตาเดินโดยพยายามไม่สนใจกับสายตากึ่งชะงนกึ่งสมเพชที่มองตามหลังมาหลายวันที่รอนแรมเดินทางไกลจากชายแดนแถบอีสานมาสู่เมืองหลวงตามหาลูกชายคนเดียวจนเงินเก็บที่มีอยู่น้อยนิดหมดลงอาศัยโบกรถนอนตามป้ายรถเมล์และขออาหารตามร้านค้าเรื่อยมาข่าวคราวสุดท้ายที่ได้ทราบมาจากเพื่อนของลูก การแต่งงานนานแล้วครับได้ข่าวว่าย้ายมาอยู่ในหมู่บ้าน ชายชรามองบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าด้วยจิตอันปลาบปลื้มยินดีความทุกข์ทรมานแรมเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะมาลายไปในพริบตาเอื้อมมือเพื่อจะกดกริ่งหน้าประตูหลับตามองเห็นรอยยิ้มและท่าทางอันตื่นเต้นดีใจของลูกชายเมื่อพบหน้าพ่อบังเกิดกล้าวที่จากกันมาหลายปีแม่ไม้ร่มรื่นหลังรั้วและประตูใหญ่เอ็นกิ่งลู่ไหวไปตามสายลมเหมือนกับกำลังโบกมือทักทายมือที่เอื้อมมากดกริ่งชะงักเล็กน้อยเมื่อแนบหน้ามองลอดผ่านลายฉลุ ของบานประตูสีขาวเห็นถึงความโออาภูมิฐานของตัวตึกที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในรู้สึกได้ในทันทีว่าร่างกายรีบเล็กลงไปในถนัดใจเมื่อเทียบกับสิ่งที่ปรากฏในคลองจักษุลูกเราคงมีชีวิตที่สุขสบายเจริญรุ่งเรืองก้มมองสำรวจสภาพอันมอมแมมของตนอีกครั้งช่างดูไม่ผิดแผกไปจากขอทานข้างถนนตัดใจไม่กดกริ่งค่อยๆเดินเลาะแอบมองหาอยู่รอบๆภาวนาอยู่ในใจว่าขอให้ได้เห็นหน้าลูกสักครั้งท้องฟ้าสดใสกระจ่างตาเมฆน้อยลอยเรี่ยๆอยู่เหนือยอดไม้อากาศรอบตัวเย็นสบายรอบบริเวณดูเงียบสงัดปราศจากเสียงยวดยานพาหนะชายหนุ่มพบพ่อครั้งแรกขณะที่กำลังขับรถเก๋งคันงามเลี้ยวเข้าซอยถนนหน้าบ้านเขายังจำภาพชายชราเนื้อตัวสกปรกมอมแมมเดินกระโผลกกระเพลกมาด้อมๆมองๆอยู่ริมรั้วด้วยลางสังหรณ์บางอย่างทำให้เขาจอดรถลงมายืนดูอยู่ไม่ไกลนักเมื่อเห็นร่างนั้นถนัดตาจิตของเขากระตุกวาบขึ้นในทันทีแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่เขาก็ยังจำได้อย่างแม่นยำภาพของเด็กชายตัวน้อยกำลังจุงอีเผือกควายคู่ใจเดินลอดตามท้องทุ่งนาที่ข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงเหลืองอรามนกกาหว่าวโผวินอยู่รอบๆไอ้เปี๊ยกน้องชายของเขากำลังวิ่งเล่นไล่จับผีเสื้อที่เกาะกลุ่มกันรุมตอมพุ่มดอกชบาปลายนาอย่างสนุกสนานเขาชอบขอพ่อขี่คอพ่อให้พาไปเที่ยวในท้องทุ่งเก็บหญ้าแฝกมาสารเป็นตับมุงหลังคาเมื่อลงเล่นน้ำในคลองกับพ่อมักจะอุ้มเขายกชูขึ้นเหนือหัวและปล่อยมือลงมาให้ตัวเขาพุ่งลงน้ำเล่นเขาเผลอยืนยิ้มให้หวานๆด้วยจิตอันผาสุกคุณพี่ตะแก่นั้นใครกันคะเสียงหวานๆดังขึ้นข้างหูปลุกเขาให้ตื่นจากผวังพร้อมกับสายตาที่มองมาอย่างเคลือบแคลงสงสัยของภรรยาที่เดินลงรถมามองตามเขารู้สึกอึดอัดอยู่ในลำคอพะว้าพะวังไม่รู้จะทำประการใดใจหนึ่งก็อยากเดินไปหาพ่อแต่อีกใจก็หวั่นหวาดคัดค้านขึ้นมาทันควันด้วยตั้งแต่พ่อขายควายที่มีอยู่หลายตัวจนหมดส่งเงินให้เขามาเรียนหนังสือในกรุงเทพจนจบการศึกษาโดยที่เขามัวแต่หลงเพลินแสงสีในเมืองหลวงไม่เคยส่งข่าวคราวหรือกลับไปเยี่ยมบ้านเมื่อมาแต่งงานกับไฮโซสาวผู้ลุ่มหลงในความคมคายหล่อเหลาและภาพลักษณ์สำอางเหมือนหนุ่มชาวกรุงเขาก็หลีกเลี่ยงไม่เคยหลุดปากแพร่งพรายถึงพื้นเพเดิมที่บ้านนอกคอกนาด้วยกลัวว่าจะเป็นที่ดูแคลนในชาติกำเนิดอันต่ำต้อยเมื่อเปรียบกับเจ้าหล่อนพ่อของเขาหันมาพอดีสายตาที่เมื่อเบือนมาสบกับเขาเปล่งประกายเจิดจ้าด้วยความปิติยินดีท้องฟ้าสีขมุกขมัวเหมือนฝนใกล้จะตกบ้านหลังใหญ่ดูเก่าทรุดโทรมลงไปพร้อมกับหมู่ไม้ที่ยืนต้นตายซากบ่งบอกถึงเจ้าของที่ขาดการดูแลเอาใจใส่หน้าประตูรั้วเดิมชายชราขาพิการผู้หนึ่งกำลังชะเง้อมองเข้าไปเหมือนหาใครสักคนในบ้านหลังนั้นรถเก๋งคันหนึ่งแล่นเข้าจอดพร้อมกันหญิงสาวในชุดสีแดงเปิดประตูรถเดินลงมาพ่ออย่ามาหาหนูบ่อยๆได้ไหมหนูอายแฟนหนูเสียงแว๊ดๆดังทำลายความเงียบขึ้นการมองลูกสาวคนเดียวของเขาด้วยหัวอกอันกลัดน้องนับแต่ภรรยาเสียชีวิตและเขาล้มป่วยลงด้วยโรคร้ายเงินทองที่มีอยู่ก็หมดไปกับการรักษาลูกสาวคนเดียวที่ส่งเสียให้ไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กกลับมาหวังจะได้อยู่พร้อมหน้ากันให้ชื่นใจก็กลับบอกว่าแฟนรังเกียจคนพิการให้เขาย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเหมือนสายลมแห่งโชคชะตาได้พัดพาอดีตกรรมมันคล้ายคลึงกลับคืนมาอีกครั้งภาพสุดท้ายที่ได้เห็นพ่อค่อยๆหันหน้ากลับเดินช้าๆอย่างหมดแรงปรากฏขึ้นในมโนภาพของเขาสายตาที่เมื่อเบือนมาสบกับเขาเปล่งประกายเจิดจ้าด้วยความปิติยินดีนั้นพร ร้อมกับเสียงที่หลุดปากแล้วขาดหายไปในลำคอเมื่อเห็นอาการปึ่งชาหมังเมินทำเป็นไม่รู้จักกันของเขาต่อหน้าภรรยาสาว คานลูก ทันทีที่มโนภาพนั้นดับลงภาพที่เขากำลังนั่งมองรูปถ่ายที่ตั้งอยู่บนเบื้องหน้าโลงศพก็ได้ปรากฏขึ้นแทนที่พร้อมกับเสียงทุ้มๆของพระภิกษุชรารูปหนึ่งดังขึ้น คุณพ่อของโยมมาขออาศัยค้างคืนที่วัดของอาตมาเมื่อเย็นวานแกเล่าว่ามาตามหาลูกชายที่จากกันหลายปีแกบอกว่าเมื่อวานได้เห็นหน้าลูกแล้วสุขสบายดีหมดห่วงมรรคทายกเขามาบอกว่าแกเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำมารู้ว่าแกหมดลมแล้วก็เหมือนตอนเช้าที่เข้าไปปลุกแกมากินข้าวนี่แหละมือยังกำกระดาษจดชื่อกับบ้านเลขที่ของโยมอยู่แน่นเลยนะผู้ที่รู้จักกตัญญูรู้คุณเลี้ยงดูบุพการีผู้ให้กำเนิดชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะโยม เหมือนประโยคสุดท้ายของพระภิกษุชราจะดังก้องกังวานสะท้อนอยู่ในอกเขาหันมองสำรวจตนเป็นครั้งแรกและเริ่มตระหนักรู้น้ำตาของเขาไหลรินออกมาเป็นสายวันนี้เขามาที่วัดก้มกราบกำแพงโบสถ์อันเป็นที่บรรจุอัฐิพ่อขออโหสิกรรมการที่พรากจากไม่อาจหวนกลับคืนเขาภาวนาขอให้ลูกสาวมีโอกาสรู้ได้ดุจเดียวกันและทันการที่เขายังมีลมหายใจเสียงอ่านโดยคราวทองเลี่ยมหน้า ที่อ่อนแอไร้เรียวแรงเติบโตจนมาเป็นคนขนาดนี้ต้องหมดเปลืองเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ไหนใครทำให้เราได้เท่าเธอหยาดเหงื่อและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้งวันนั้นวันนี้วันไหนยังเหมือนเดิมI'm not afraid to die.